uydurulmuş din nasıl bir şey? Bu Hristiyan versiyonu. İzleyelim mi? Evet, görüyorsunuz. Geçmişte ölmüş bir papazın ayak iskeletini çıkardı. Evet, ayağı çıkardı. Su döküyor şimdi. Şimdi o suyu teberrüken buyurun. İçecekler, kafalarına dökecekler, efendim götürecekler, cenazeleri için kullanacaklar, çocuklarını yıkayacaklar. Evet, senin zemzemin varsa diyor, benim de bu var diyor. Bakınız, efendim, Abu Kevser. Bu da bizden. Öptüğüne biliyor musunuz? Tahta, protez, ölmüş bir insanın geriye bıraktığı protez. Evet. Fazla bir şeye gerek yok.